og velkommen til ophavsretten på Aarhus Studenter Radio 95,7 FM. Jeg tror ikke, der kommer noget lyd ud her. Hvor det skal. God aften og velkommen til ophavsretten på Aarhus Studenter Radio 95,7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur. Og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons licens. Hvilket betyder, at I kan downloade al musikken gratis og lovligt. I kan se meget mere på facebook.com/ophavsretten. Mit navn er Kenneth Larsen, og i aften har jeg besøg af Ebbe Vestergaard, bedre kendt som smagsdommeren. Velkommen til, Ebbe. Tak skal du have. Udover Ebbe har jeg besøg af en studerende på informationsvidenskab, Martin Thorhauge. Velkommen til, Martin. Jo, tak, tak. I dag skal vi tale lidt om computerspil, udgivet under Creative Commons, samt forskellige måder at udgive og forme spil på. Og udover det, så har vi også en masse spændende nyheder til sidst i programmet. A Russian rocket, double A battery packs in my pocket, fresh like a supermarket, don't make sense at all, well fuck it. I'm sorry about her phony mails, but I love to see your ponytails in motion up and down while I take you to funky town. Roll up coasting, sandwich toasting, getting up on stage and disco ghosting, posting on my blog, baby about shake a tree and up the dog. Cause I'm fancy, trancy, underpantsy, dirty like a sidewalk on Delancey. Cracky, wacky, what the hecky, last name birth, the girls call me Tracky. Nightlife, we just fear it, smells like teens, not spirit. But don't you be afraid, Tracky birthday gon' make you sweat too late. With his armpit beaver, disco fever, rock until it convince every disbeliever. So please may I suggest to the ladies in this room to shake your chest. Crack, taking a shit outside your door. He said, hey cocksucker, get lost motherfucker, I told you once before. He just looks up right at you while squeezing out the biggest shit. He asks you for a light, you go back inside while the guy takes another hit. He goes, one for the money, two for the money, three for the money and four for the money. Was it ever about anything but the money? Hip hop be more commercial than the Easter Bunny. Let's rock. You don't stop, making fat asses go pop, lock and drop. What the fuck is up and up and Tracky B? I'm the Uber, YouTuber, Doogie Howser, German Schnauzer, Schnitzel Stroganoff, Hasselhoff, Mazel Tov, Molotov, cocktail, pot, whale. Better go home and inhale that stuff that you like to. Tacky birthday. Og jeg ved ikke om min mikrofon den virker endnu. Kan I høre mig? Perfekt. Tacky birthday med Bella. Og han sluttede det af med at sample en hel del. Og det lød lidt sjovt. Men super fedt nummer, synes jeg i hvert fald. Drenge, i dag skal vi tale om computerspil. Så jeg synes, jeg vil indlede det hele med at spørge, spiller du overhovedet computerspil? Nej, det gør jeg faktisk i høj grad ikke. Jeg spiller en lille bit smule, men det er sådan set mere eller mindre det. Jeg har et spil, som jeg spiller. Der kommer af Warcraft 3, Dota, der spiller jeg en af dem, noget der hedder Hunt, Heroes of New Earth. Som jeg synes er meget, det er meget sjovt, men jeg kan ikke rigtig finde tid til det faktisk. Så det er simpelthen af praktiske. Jeg vil gerne have tid til at spille noget mere, fordi jeg synes, det er pisse sjovt, og jeg har gjort det rigtig meget. Men jeg gør det desværre ikke rigtig så meget mere. Hvad med dig, Martin? Spiller du computerspil? Nå, jeg er nok det, jeg vil selv kalde en superbruger. Jeg bruger meget tid på det, og tager også mange nye spil. Har også en del venner, som, hvor vi mødes også og spiller computer, og spiller også computer sammen over nettet, mens vi snakker på Skype. Så prøver en masse forskelligt, og laver en masse. Hvad spiller du mest for tiden? Og vi har alle sammen lige hentet Left 4 Dead 2. Det er sådan et co-op-spil, hvor man bliver invaderet af en hel masse zombier. Så det hygger vi os rigtig meget med at sidde og skrige hinanden på Skype. Og hvis nu, at man var ung i 80'erne eller 90'erne, så har man helt sikkert spillet på en gammel Nintendo eller en Amiga, eller måske spillet nogle DOS-spil, som er sådan Windows-terminal-spil. Og spillene på de tidspunkter var ret fede grafiske, hvis man var ung på det tidspunkt, så var det ret fascinerende. Vi snakkede tidligere om da vi prøvede Grand Theft Auto for første gang, hvor grafikken var helt latterlig, men på det tidspunkt var det jo faktisk ret fedt. Men hvis vi ser på spillene i dag, så er de jo ret forældet. De har ingen kommerciel værdi længere. Så derfor er der nogle skabere, nogle skaberne bag de her spil, som for eksempel Grand Theft Auto 1 og 2. De har valgt at lægge spillene ud som fri download. Og udover Grand Theft Auto er der også Civilizations Call to Power 2. Og de har så valgt at give spillene væk helt gratis, og nogle af dem har de valgt at udgive under en Creative Commons licens. Og nogle har fået nogle andre sådan specielle licenser tilpasset til spillene. Så hvis man besøger liberatedgames.com, altså frigjort spil, så kan man se, hvilke spil de tilbyder. Det er en ret dårlig hjemmeside, men det er sådan, man kan browse alligevel. Så det er helt muligt, og så altså, man kan downloade dem helt gratis derinde, som jeg synes er ret fedt. Men Martin, jeg tror ikke, du kender hjemmesiden. Gør du det? Jeg har faktisk, nu du sagde navnet, så har jeg hørt om den før. Men tror du, at der er et behov for at spille de her gamle spil? Føler du et behov for? Jamen altså, der er selvfølgelig det med, at takt med spillene, de bliver bedre og bedre grafiske. Så skal man have mere og mere udstyr for at kunne spille dem. Så det er også en mulighed for ikke at skulle ud og investere i nyt udstyr, hvis du kan spille de gamle spil. Og gameplay-delen fejler der jo ikke noget i. Altså, hvis du har Grand Theft Auto 2 for eksempel, der er også en blandende multiplayer del i det spil. Og Civilization har det på samme måde. Jeg ved så ikke, om de har den nye mailbaserede tur i Civilization, det gamle, men det kan være, at man bare har den gamle multiplayer, og det kan man stadig godt få meget sjov ud af. Naturligt, så vil du skulle have noget, der kan afspille. Windows 7 vil nok brokke sig en lille smule over, hvis du kan sætte til at installere Grand Theft Auto 1. Jeg tror umiddelbart, at det vil køre uden problemer. Fordi der, er nogen, gamle, der, ja, der er jo nogen af dem, der skal have en eller anden form for altså en Windows XP, at de ikke kan køre Windows 7, men ja, okay. Det kan godt være, at nogle af spillene får en problem med, men jeg tror givetvis, at de fleste spil vil fungere, fordi de ikke kræver så meget af computeren og af styresystemet. Men vil du føle en trang til at sådan tage et gammelt Windows DOS-spil op? Altså, jeg spillede meget, dengang jeg var yngre. Så derfor så tror jeg, at det kunne være en rigtig fin måde at genopleve lidt af sin barndom på. Altså Red Alert 1 ville jeg jo give hvad som helst for at komme til at spille igen. Det var jo et fantastisk spil. Jeg fortæller, at de har Command & Conquer forskellige spil derinde. Det har de. Ja, det har så de. Tror jeg lige, jeg skal ind og kigge. Altså Red Alert 1 brugte jeg jo vanvittigt, vanvittigt lang tid på. Det spillede min far også før mig. Så derfor så kan det jo være en måde at genopleve sådan nogle helt retro spil, fordi de har jo nogle fede aspekter. Der er sindssygt mange fejl i dem. Grafisk er de rigtig, rigtig dårlige i forhold til det, vi kan se nu. Men altså, man skal slet ikke undervurdere en retro-værdi. Sådan er det jo også i så mange andre ting. Altså, der er også noget musik, som det lyder federe, hvis man lige kan høre, at gitaren måske ikke lige er helt stemning, eller man kan høre overgangen eller sådan noget. Det der med, at alting skal være helt up to date, det skal man ikke nødvendigvis tro. Så det, jeg synes, det lyder sindssygt fedt. Jeg kunne da godt finde på at gå ind og hente et par spil eller to, nemlig måske bare sådan tage hat til togturen eller sådan noget, så det ikke, man ikke skal. Det er også det, der er ved de gamle spil, det er, at man skal ikke sætte sig så sindssygt meget ind i dem, fordi at sådan hele storyboardet er ikke så stort, tit i hvert fald. Så Red Alert, der kunne bare sætte dig ned, og så bare gå i gang med at bygge en by. Hvis du skal spille Command & Conquer Red Alert 4, tror jeg, de er nødt til, eller sådan noget, så er det jo, altså, du skal til at sætte dig ind i, hvordan du gør alting. Alt det der, det kan du bare. Og til dem, der ikke kender det, kan du så ikke lige fortælle, hvad Red Alert er? Red Alert, det er jo et fantastisk multiplayer-spil. Man kan også bare spille det mod computeren. Det var det, man gjorde i hvert fald i starten, hvor man opbygger en hær ud fra sådan en base, hvor man kan bygge bygninger, som så kan generere soldater, eller træne soldater, og lave tanks på deres værksted, og så skal man sende dem i krig, og over smadre de andres sådan borg area. Så hvis man forestiller sig, at man har sin lille by med en masse bygninger, så skal man bygge dem federe og lave en her, og så skal man gå over smadre de andre. Og så er det selvfølgelig bare med nutidig, så det er med tanks og militærmænd og sådan noget. Det hedder et RTS for Real Time Strategy Game. Så det er virkelig, det er også en klassiker. Men ja, fantastisk spil. Ebbe, hvad tænker du over, at nu udgiver de sådan her under en Creative Commons licens og sådan moderne licenser, at de vælger at sige, de her spil, de kommer aldrig til at tjene noget igen, så vi kan lige så godt give dem sådan en moderne licens nu? Jeg synes, det der med at sige, at de aldrig kommer til at tjene noget igen, jeg forstår det godt, fordi at, altså, hvis man skulle købe, valget skulle stå mellem at købe Red Alert til 30 kroner, eller købe et bedre spil fra 2005 måske, eller fra 2006 til 80 kroner, så ville man måske vælge det. Men hvis valget stod mellem et spil til 80 kroner og gratis Red Alert, så kunne det jo være, at de vandt noget der. Så jeg forstår godt deres argumenter, men jeg synes, at altså, man skal passe på ikke at sætte det der med, at de kan sælge noget, og at vi så bliver sådan gjort gratis i samme sætning, sådan at så kan man godt komme til at misforstå lidt, at det er sådan blevet dårlige spil, som folk ikke gider have længere. Og der er jo mange af de der spil, altså retroværdien i spil er jo pissefed. Altså vi ser jo også bare inde på nettet nu, sådan noget som Lemmings og altså alle sådan nogle gode gamle spil. Nu taler vi selvfølgelig om, jeg ved ikke om folk kender det derude, men Lemmings er et fantastisk spil også. Men jeg synes det er en god idé, jeg synes det er rigtig god idé, og det er virkelig noget, som mange kunne lære meget af, vil jeg sige, altså mange industrier, men det gør de selvfølgelig også i musik og i bøger og sådan noget. Martin, tror du, at sådan noget her med at give spil gratis væk på nettet, tror du, det er noget, vi kan komme til at se til nyere spil? Altså bruge det som en form for strategi til sit spil, at man giver det gratis væk? Det ser vi faktisk allerede. Steam har lagt deres mest kendte spil ud, Team Fortress 2. Det kom ud gratis. Det har før kostet penge. Det er nu gratis, og du kan det på Steam. Det er det spil, som er en af de mest populære spil. Og The Orange Box, som det udkom med, er en af de mest solgte spil. Det har også fundet priser og alt muligt, og det er blevet free-to-play sidenhen. Og en anden ting, som der også er med de her gamle retrospil, er, at før i tiden, når man udviklede spillet, så havde man ikke så meget at arbejde med, så meget teknisk. Der var ikke så meget grafisk, du kunne bruge tid på, og så mange penge, du skulle smide i det. Så rigtig meget gameplay og rigtig mange grundidéer i sådan det rigtige sådan gameplay, det bunder jo i retrospillet. Så man kan sagtens finde et rigtig gammelt retrospillet, som der bare har en eller anden rigtig god kerneidé eller fidus, som der bare er super god, som man ikke rigtig ser i nyere spil. Og jeg synes også, det er en super god idé at lægge sådan et Red Alert, der er gammelt, ud gratis, fordi så folk, der spiller det, de kan så prøve det gamle spil, og når man så er blevet lidt træt af det, så kan man jo blive nysgerrig for at se, jamen, hvad har de så tilføjet til de nye spil, så det er også en eller anden form for reklame for dem selv, især det spil, som der kommer i et langt løb, også gamle spiludviklere. Hvis du nu henter et gammelt spil fra en gammel spiludvikler, så kan du tænke, om de måske har udgivet andre gode spil, så jeg er totalt for, jeg synes, det er mega fedt. Så nu går vi bare og tæller ned til, at Skyrim er det, der kommer ind i databasen over gamle spil. Ja, og på det tidspunkt, så er det jo ikke spor fedt. Så er der kommet noget nyt. Ja, det er præcis. Ja. Jeg tror, at vi snupper noget musik. The State Shirt med sangen Computer. Måske meget passende navn til dagens tema. Utroligt, må man sige. Og det er sådan, at vi har snakket lidt om nogle sådan ret kommercielle spil indtil videre. Men der er også en hel verden af indie-spil, som er sådan selvstændige spiludviklere, der laver spil og udgiver dem. Og der er et projekt, der hedder Humble Indie Bundle, som jeg ved, at du, Martin, kender lidt til. Ja, jeg har i hvert fald hentet de to sidste Humble Bundles, som der er udkommet. Og til dem, der ikke lige ved, hvad et Humble Bundle det er, så er det, du går på internettet, åbner din browser, søger på Humble Bundle, og så kommer den frem. Og der kan du så købe 4 til 6 små spil, som der er lavet af sådan nogle indie producer. Og der bestemmer du selv meget, at du vil betale for det. Du kan godt hente det gratis, du kan også betale. Og det, du betaler, det kan du så selv fordele jævnligt mellem udviklerne til spillet, Humble Bundle selv og velgørenhed. Du kan give det hele til velgørenhed, eller du kan give det hele til udviklerne. Og så går du bare ind og tager det, du gerne vil have, og så kommer det også at være det, der hedder DMR-fri, hvilket betyder, at DMR det er en begrænsning på, hvor mange gange du kan installere et spil, eller bruge et spil. Og de spil, som du henter inden for Humble Bundle, dem kan du bruge så mange gange, du vil. Og det er selvfølgelig også rigtig fedt. Og en anden ting, der er også rigtig fedt ved det, det er, at de indie games, der kommer her, det er nye producer, eller nye spilproducenter, som der prøver at lave nye spil med nye idéer. De har ikke de her kæmpe store pengemaskiner, så det er ikke spil, der kræver helt vildt meget, lige end de retrospil, vi snakkede om før. Og de bygger også oftest på nogle små, sjove idéer, og det er rigtig godt. Så hvis nu du køber et nyt computerspil, vil det så komme med den her DRM-beskyttelse? Ja, de fleste spil kommer med noget af det. Du har det både i CD keys, hvor du skal skrive en kode ind, som du får sammen med dit spil. Der er også nogen, som der kræver, at den kun installerer noget af spillet, og så vil du online, så henter den det og installerer det løbende, og så skal du sidde og skifte CD'er ud, det er ikke så brugt mere. Der er også nogle spil, som der gør, at hver eneste gang du prøver at installere det på flere maskiner, så kommer der simpelthen en softwareændring i spillet. Vi ser det i skydespil, hvor at sigtbarheden med våben, den bliver kraftigt nedsat lige pludselig, hvis du prøver at installere det på næste maskine. Eller Serious Sam 2 gjorde det rigtig sjovt. Det gjorde, at næste gang du installerede spillet på en computer mere, så lavede de en udødelig fjende, som der kom foran dig, og så jagtede der rundt og slog dig ihjel. Og du kunne ikke komme af med ham, hvis du havde slået den på flere maskiner, så det er selvfølgelig lidt sjovt. Hvad så, hvis man lige havde en ekstra computer, eller ens computer var gået ned, eller sådan noget? Der mener faktisk, de kommer med, man kan slå det på 3 maskiner, eller sådan noget wow, stil. Okay, men man var ikke helt fucked. Den udødelige figur repræsenterer ret godt hele den industri af filmskaber og ophavsrettighedsindehavere. Den udødelige fjende, der kommer og jager dig, hvis du prøver at bryde. Det er en fantastisk metafor her tirsdag aften. Ja. Men et godt eksempel også på et alternativ til det her med at skulle begrænse folk i at kunne henspille, det ser vi også i Diablo 3. Det er en af de ting, som de arbejder på at udvikle med det. Eller ikke, de har udviklet det ikke nu, og det Diablo 3 kommer også til at koste penge. Det. Og hvad er det, Diablo er? Og Diablo, det er et RPG-spil, sådan et role-playing game, hvor du styrer en karakter, og så langsomt får du erfaring, stiger levels, kan lære nye evner og anvende nyt udstyr, og så er sammen med venner og overvinde nogle svære ting. Og på den måde, så prøver man så at klare nogle udfordringer, som i starten af spillet virkede fuldstændig umulige, og senere hen i spillet, så kan man så komme op og prøve dem og gøre sit bedste for at klare det. Og det er rigtig populært. Diablo 2 er en af de Blizzards absolut største succeser, og Diablo 3 er meget ventet. Meget, meget ventet. Men det, som Blizzard arbejder med, det er, at de arbejder med at lave en markedsplads i Diablo 3, hvor man faktisk skal købe ting for rigtige penge i Diablo 3. Så alle spillere kan, hvis jeg nu finder en eller anden guldged, som jeg ikke kan bruge til noget som helst, men som Ebbe rigtig godt kan bruge, så kan jeg sælge den på det internationale Diablo 3 marked, og så kan jeg sige, hvis Ebbe han betaler mig 5 kroner for den, så må han få den. Og så får jeg altså 5 rigtige kroner, altså ikke spilkroner, men rigtige penge, som Ebbe han giver mig for min guldgæde. Hvor førhen, der har det været sådan penge, fiktive penge i spillet, men ja, man får undervejs. Ja, det er det, vi ser også i World of Warcraft, hvor man hele tiden får penge. Men Blizzard, som der også har udviklet World of Warcraft, har et stort problem med, at der er sådan et grey market, sådan et marked af kinesere for eksempel, som producerer penge, og så altså simpelthen bare laver og farmer penge, og så sælger de dem til rigtige spillere, og det gør de så sort. Og det er ikke noget, som Blizzard gerne vil have folk gør, og Blizzard får jo ikke nogen af de penge, som kineserne de sælger. Og kineserne sidste år solgte for 300 millioner dollars guld i World of Warcraft. Så hvis du ser, at Blizzard de tager 1-10% af de indtægter, som folk kommer til at bruge penge i Diablo, så kan man godt se, at de lige pludselig kan tjene rigtig mange penge på, at folk de faktisk kan tjene rigtige penge og gerne vil sælge rigtige penge til hinanden i Diablo. Men vil det være sådan, at hvis man sidder og glæder sig til, at Diablo 3 kommer ud, og man altså Skal man så virkelig have pengepungen op for at spille spillet? Jeg tror, det bliver ret valgfrit, men det, som der er hooken også i det, i mange af de her sådan store rollespil, det her, at du skal jo have en hel masse erfaring, at du skal hente en hel masse en speciel ting for at kunne udvikle dig og blive rigtig god til noget specifikt. Så hooken bliver nok, at hvis jeg gerne vil være rigtig god til at sy tøj i Diablo, eller sådan noget i den stil, så er jeg nødt til at skulle have bruge 40 spilletimer eller sådan noget på og finde tøj, som jeg kan sy, eller finde materialerne, følge nål og tråd og sådan noget. Det gider jeg ikke at bruge tid på. Og så hvis jeg har et arbejde, og så kan jeg jo sige, okay, der er så en eller anden kineser her, som der vil give mig det hele for 5 kroner. Så tænker jeg, okay, så giver jeg ham bare 5 kroner, og så får jeg det, og så bliver jeg fri for at skulle bruge så meget tid på at lave det. Og det ser man rigtig meget. Altså det kan faktisk ikke betale sig for de fleste mennesker, som har et fast arbejde, og skulle sidde og bruge 40 timer på at få et eller andet udstyr, som de kan købe for altså 200 kroner, for de tjener jo meget mere, hvis de bare arbejdede 40 timer, og så brugte de penge på spillet. Men det er jo sådan en form for timeløn, tænker jeg, nemlig, som du fuldstændig siger, at altså, man gør det op med sig selv. Jeg har egentlig rigtig, rigtig mange penge i dagligdagen, og jeg har rigtig tid til at farme alle de ting, jeg skal bruge, men jeg vil rigtig gerne have dem, for jeg synes, det er sjovt at spille. Og så er det jo bare en prioritering, så bruger jeg tiden på mit rigtige arbejde, og så køber jeg penge ind her. Men går det sjovt så ikke af det at spille et spil? Så nogle gange kan det jo være forfærdeligt irriterende at skulle sidde og farme sig til et eller andet, som bare tager for evigt. Der er selvfølgelig nogle aspekter, du mister af spillet, det er helt klart. Altså det er det også, hvis du køber en kinesisk account på World of Warcraft i level 85, der har alt det nyeste og sådan noget, så har du ikke fået hele gameplayet ind. Så bliver du bare sat ned i en verden med en hel masse udstyr, og så skal du begynde at begære dig. Det går jo lang tid, før du overhovedet fatter noget som helst af det. Det er bare en brøkdel af spillet. Men altså, hvis man ikke har tiden, så altså, dem skal der også være plads til. Det er også rigtig interessant det her at spørge om, der så faktisk er unge mennesker, som bare får fast arbejde, som er at spille Diablo. Og de sidder i 7 timer om dagen og spiller Diablo, så selv i det udstyr, de får i Diablo, får penge. Og det er deres fortjeneste. Så de faktisk ikke skal have et arbejde, de kan bare sidde og spille Diablo, og så få overført penge den vej igennem. Det kan man jo så sige, hvor smart det er. Jamen, du kan jo tjene penge på det. Hvis du egentlig er rigtig gode, du får noget af det, som er rigtig svært at få, du kan sælge dyrt. Jeg tænker sådan i forhold til sådan globale problemer som fedme og... Jamen altså, der er fleksible arbejdstider, ikke? Ja, men jeg tænker, der er altid masser af aspekter af samme sag. Men jeg tænker sådan det her med, når vi har set tidligere online-spil, specielt sådan nogle Facebook-spil, eller Farmville. Åh, Farmville. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke får en god. Der er også sådan noget brugerbetaling-agtigt. Du kan få nogle ting, som ingen andre kan få i spillet, hvis du betaler, og faktisk blive meget bedre i spillet, hvis du betaler. Tror du, vi vil se det her i Diablo, at jamen, ham her, han kan altid smadre mig, fordi han har brugt 300 kroner på spillet. Jeg tror ikke, at Blizzard ville være dumme nok til at gøre det. Primært fordi også Diablo også i sig selv kommer til at koste penge at købe i første omgang. Så du har allerede købt adgang til at kunne spille spillet på lige med alle de andre, som betaler for det. Men jeg tror, at du vil se det i forhold til at skulle spare tid, eller at du godt kan købe dig til noget godt udstyr, men du kan få lige så godt udstyr ved bare selv at spille spillet. Men altså, det er selvfølgelig en smutvej. Og det er også det, som det er i World of Warcraft, og det er det, som kineserne kan tjene åbenbart rigtig mange penge på om året. At de kan tjene penge på, at folk de bare gerne vil have den her smutvej, og så bare komme videre til noget af den sværere del af spillet. Det kan man jo ikke stoppe. Altså, som Martin siger, det er en smutvej, og det kan man ikke... Altså, sådan er det bare. Og sådan er det i alle spil nu om dagen nærmest. Jeg tror ikke, der er noget spil nærmest... Altså, det mindste lille Tetris-spil online, kan du jo ikke få smaragder eller sådan noget, medmindre du betaler 10 kroner. Altså, alt koster penge nu, fordi de ved, der sidder så mange mennesker derude, der bare gerne vil have det større og federe og sejere end de andre. Og så vil de gerne lige betale 50 kroner for at få det. Alle iPhone-spil gør det også nærmest. Tror du, at man kan se en forretningsmodel for Blizzard, der hedder, her er Diablo 3 gratis, men så har vi bare en masse brugerbetalt indhold? Det er lige præcis det, som der er op at vende rigtig meget, det er om altså, hvis den her model her, den viser sig, at vi er ikke super godt, og Blizzard virkelig kan tjene styrtende med penge. Fordi hvis vi nu tager eksemplet, at de får det her marked til at komme op og køre dem, så har de en årlig indtægt i det marked, som kører der, og det bliver ved med at være der, også efter folk de har købt spillet. Så i stedet for bare, når man skal producere et kæmpe dyrt spil, og få en startbunke penge, som du får, når folk køber spillet, og bagefter, så dør det sådan lidt ud, og så skal du give opdateringer og udvidelser, som folk skal købe. Så Diablo, det vil hele tiden generere penge, så længe folk de spiller det. Og hvis Blizzard, de kan se, at altså, det kan fungere super godt, og alle folk de vil gerne, og der er nok penge i det marked her, til at de faktisk godt kan betale spillene, så kunne man jo godt forestille sig, at de på et tidspunkt vil sælge spillene meget, meget billigere, simpelthen for at få en større brugermængde, og den større brugermængde så kan generere flere penge i spillet. Men, og så må man selvfølgelig selv bestemme, hvor meget man gerne vil betale til spillet. Men altså, hvis man udgav spillet helt gratis, så kunne jeg godt forestille mig, at der vil komme nogle sådan skaleringsproblemer i forhold til, hvad man kan købe og hvad man ikke kan købe. Og det er også, altså man skal tænke på, at der er en helt ny generation, som ikke kender til Diablo, som er lige målgruppen for computerspil. Det er jo ret mange år siden, i hvert fald kan jeg huske, at jeg købte Diablo 2. Så man kan, altså, de skal ligesom også fanges på en eller anden måde. Man kan sige sig selv, for os er det måske salgstrik nok, at det hedder Diablo 3, fordi man kender de foregående spil. Men tror du, altså sådan noget som at udgive det gratis, vil jo være en fed fidus fra deres side til at få de nye spillere med? Fordi de kan prøve det gratis. Helt bestemt også, fordi at Blizzard netop har ry for at udgive nogle spil, som der er rigtig gennemført. Det har rigtig altså, god historie og godt flow og god grafik og en velfungerende engine. Altså de har alle de ting bag sig, som man rigtig skal have et godt spil. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis de udgav et spil gratis på en måde, så vil man få en meget stor brugerflade. Men spørgsmålet er så, om du vil få en stor brugerflade af mennesker, som der er sådan rigtig interesseret, eller om du bare vil få nogen, som bare prøver at hente det, se hvad det går ud på, og så tænker, og så smider det væk bagefter, fordi det var gratis. Altså når man køber noget sådan rigtigt, så køber man også lidt sådan en binding af sig selv af, okay, så vil jeg også bruge tid på det. Det er samme, hvis jeg går ud og køber en iPad eller sådan en stil, så vil jeg også bruge den. Så det er også lidt, altså den går lidt begge veje. Hvis man bruger meget penge på noget, så vil man også gerne bruge den og vise, at man godt kan få noget ud af den. Men hvis du bare får den gratis, så kan man godt tænke, nå, jeg fik den gratis. Nu har jeg hygget mig med det, nu bliver det svært, nu gider jeg ikke længere. Smid mig over skulderen. Så det kan blive et problem, det der med at man mangler det der, den form for ejerskab, man har, når man køber et spil. At har man købt den, så skal man bruge den, eller den ligger lige her på bordet, nu skal jeg også huske at spille det. Ja, det er nemlig det. Altså, den kan gå begge veje, men jeg synes jo personligt, altså, en der spiller meget, at det kunne være super fedt, hvis de begynder at give spillene gratis. Det kunne da være et... Ja, det kunne være altid. Altså det vil jo også garantere, at mange flere venner eller bekendte som Ebbe, som der måske ikke spiller så meget. Ja. Lige pludselig så kunne jeg sige til ham, prøv at høre her, det er mega fedt det her, jeg har det mega sjovt med det, og det er gratis, du kan få lov til at være med, og jeg skal nok lige, kan vi sidde og spille sammen. Hjælp dig i gang. Jeg tror ikke, Blizzard udgiver Diablo 3 gratis. Nej, det tror jeg ikke. Så tror jeg, der er en eller anden praktikant, der har lavet en kæmpe fejl. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, de Blizzard laver nogle sindssygt gode spil, det er rigtigt. Altså, man kunne se det for eksempel med opfølgeren på StarCraft 2, var jo et vanvittigt flot til dem, der ikke ved det derude. StarCraft 2 er et vanvittigt flot spil. Vanvittigt gennemført. Helt vildt. Altså, med en sindssygt god historie og en rigtig god multiplayer-del. Men det kostede kassen dengang. Det gør det ikke rigtig længere, fordi nu det er det altså... Det stadig faktisk halvmere. Ja, men det er ikke noget, du får til 100 kroner. Blizzard tager penge for deres spillere. Det gør de også i World of Warcraft. Men de har også bare lagt så meget tid og energi i det. Så jeg har det sådan lidt... Hvis man laver et produkt, der er så gennemført, så er det også okay at kræve nogle penge for det. Det er sådan lidt at tage penge for noget, der er gjort ordentligt. Det synes jeg er okay. Hvis det var sådan lidt noget halvfesen, noget som bare var blevet populært. Sådan CS 3,7 eller sådan, hvor eller Steam, der lige havde lavet en eller anden latterlig udvikling, som ikke var særlig gennemført eller sådan noget, så tog 500 kroner for det. Det synes jeg ikke er okay over for fans også. Men man har nogen, altså det er også, det bliver så sindssygt mange tilhængere, som de også skylder noget. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se dem udgive noget gratis, måske. Altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke et spørgsmål om at give noget væk. Det er et spørgsmål om en ny form for markedsstrategi. Men det tror jeg simpelthen ikke. Du ser den også i andre spil med det altså DLC, sådan noget downloadable content. Du har det også i Call of Duty, hvor du kan betale, så betaler du 50, og så får du 6 nye maps til spillet, som du kan prøve. Og du har det i bilspil, så betaler du Gran Turismo, mener jeg også, det kom med en hel masse downloadable content. Hvis du gerne vil have en hel bilserie, så skulle du betale lidt ekstra for den bilserie og sådan noget. Så det er bare en hel masse nye måder, at man kan få spillerne til at betale for spillene, hvis de synes, de er fede, og hvis de ikke er fede, så kan man ikke betale for det, men så får man bare heller ikke hele pakken. Så altså, hvis Blizzard har en stor succes med den her markedsplads her i Diablo 3, og det kommer til at fungere, og man så kombinerer det med at have en in-game markedsplads med også at have noget downloadable content, noget så kan du købe en sjovere hat, eller du kan gøre din mand pink i stedet for at være hudfarvet, eller sådan en skørt, hvor du så nogle små ting, som folk gerne vil betale penge for, bare lige for at kunne have det med. Så kunne man godt se, at også store spiludviklere vil begynde at sætte prisen kraftigt ned på deres spil, fordi vi godt kunne se, at i det lange løb, der tjener vi rigelige penge, så vi godt kunne til at køre rundt. Men Diablo 3 kommer ikke til at komme ud gratis. Det er første gang markedspladsen på den her skalering, og den her måde kommer til at, at komme i spil, ja, og det, altså, det kommer ikke, det kommer, men, ikke til at køre. Det er jo også, det er jo, altså, det er jo sjældent, at store udbyder gør det, som du siger, det er fedt, når de så gør det, men hvis man sammenligner det over med det, vi snakker meget om musik, det er jo sjældent, at du ser store kunstnere, eller ser du aldrig store kunstnere, som Madonna og, hvad ved jeg, Michael Jackson dengang, de udgav jo aldrig noget gratis. Radiohead gjorde det. Jamen det er også det, altså, siger, der er jo nogen, der så er undtagelsen, der bekræfter reglen også, som du siger, Call of Duty, der var lige et aspekt, der var noget med nogle downloadable maps og sådan. Der er nogle aspekter af det, men de helt store, Blizzard er jo en af de rigtig tunge drenge, hvis ikke den tungeste efter World of Warcraft. Jeg tror simpelthen ikke, de gør det, fordi de har så stor succes med det. Altså, deres spil bliver sgu købt alligevel, fordi de bare er så, de er branded så pissegodt, og de er så store. Men til dem, der ikke kender Diablo, så kan de jo håbe på, at Diablo 3 vil gøre, at Diablo 2 bliver gratis. Ja. Det kunne være super fedt, for det er altså stadigvæk et spil, der holder. Eller i hvert fald kommer det jo bekræftigt. Kommer meget ned i pris. Ja. Spil, altså, tror jeg ikke, det kan blive meget billigere, end det er. Jeg tror, det koster sikkert 50 kroner nu, eller sådan noget. Det kan man jo også, altså 50 kroner for så at gennemføre det spil. Den, ja, altså, det er det jo stadigvæk den dag i dag. Det er jo, altså, selvom jeg ikke har spillet det, så har jeg set på det og hørt meget godt om det. Så bare sige, hvis man spiller online, så der er masser af spambots og polske spillere, PT, og det kan måske ikke altid være så sjovt at spille. Så at snakke med polske spillere hele tiden. Nej, det kunne jeg godt forestille mig, det er måske lige det fedeste. En ting, som der også er med Blizzard, også, som de også har et ry for, det er også, at de opdaterer fejl i deres spil. Altså, hvis der kommer en, det hedder en bug i spillet, hvor der er en eller anden ting, der fejler, så kommer der også en opdatering senere, hvor de retter op på den. Det er der også mange andre spilproducenter, der gør. Ja, vi ser det også, altså, i Halo-spillene, også i Call of Duty, og også i, altså, FIFA-spil. Der kommer jo efterhånden opdateringer til alting, som gør, at hvis der er en eller anden fejl, som der gør, at man kan gøre et eller andet sindssygt, så kommer der en reparation ud. Og det kan også bare være grafikfejl, som gør, at det lige pludselig går igennem gulvet eller sådan noget stil. Sådan nogle små fejl, ja, de bliver rettet, og de kommer ud i en hel masse pakker. Og det er en af de ting, som Blizzard i hvert fald har, altså, nærmest perfekteret, eller gør perfekte i deres World of Warcraft. Fordi der kommer et opdatering ud ugenligt, og der kommer også rigtig store opdatering ud månedligt, med, altså, hvor du kan hente 200 megabyte opdatering, som der giver nye ting og alt muligt skørt. Så det er noget af det, man betaler for, når du betaler for, ja, at spille. Det betaler du, det er servicen, du betaler for spillet. Det får de ikke nogen penge for. Altså, i dem der, altså, det gør de jo i World of Warcraft, fordi der har du en månedlig abonnement. Men spillene før det, som Diablo 2 og Warcraft 3 og Starcraft også, der køber du spillet én gang. Og så al den service, de yder bagefter, det er bare ting, de smider væk. Det mister de penge på. Men det er, service, som du også siger, det er jo det, man betaler for, og det er også derfor, de koster penge. Lige præcis. Men med markedspladsen, så kunne det være, at det ikke vil ske længere, for det får de penge hele tiden. Det bliver i hvert fald spændende at holde øje med. Ja. Du lytter til Aarhus Studenterradio. Så er der nyheder. Og det er der nemlig. Der er nyheder. For det er sådan, at noget vi har talt en hel del om her i programmet, det er Groove Shark. Og lukningen af det. Og det er sådan, at for nylig i fogedretten er blevet bestemt, at Groove Shark skal lukkes, eller adgangen til Groove Shark skal lukkes her i Danmark. Og det er tre, der skal lukke for den forbindelse, og så håber de så, at resten følger trop. Og det er simpelthen fordi, at de mener, at der er ulovligt indhold på Groove Shark hjemmesiden. Altså, at når der bliver fjernet musik, der er ulovligt, så uploader de det selv igen. Og det kan jo være et stort problem. Og jeg, da hele sagen her startede, der skrev jeg til Groove Shark for at få en kommentar fra dem. Og der skrev de, vi aner ikke noget. Det kører som det plejer. Hele det, der er sgu ikke nogen, der er bange på vores dag. Alt er godt, send mere slik. Men nu her efter, at dommen er faldet på 3, det skal siges, at det ikke er Groove Shark, der er blevet trukket i retten, det er teleudbyderne. Så har jeg så fået en pressemeddelelse fra dem, hvor at de siger, at de selvfølgelig er dybt uenige i sagens udfald, altså at der skal lukkes for adgangen, og at de ikke er blevet bedt om at være en del af retssagen og komme med beviser for, hvorfor det er lovligt. Og desuden mener de også, at selve dommen er imod noget EU-lovgivning. Men videre tror jeg ikke, at de gør noget. Det skriver de i hvert fald ikke, at de har tænkt sig at gøre mere med den sag. Men de er i hvert fald dybt uenige, hvilket man måske også skal forstå fra deres synspunkt. Og så er der det ved det, at vi alle sådan set er gået fra, at 3 vil bruge den her DNS-blokering, som vi har set på The Pirate Bay og så videre, at det er nærmest et lille virtuelt hegn, som er let at hoppe over. Det tager 30 sekunder at bryde den. Så derfor har man haft et lidt sådan komisk forhold måske til den her DNS-blokering. Men de har så valgt at bruge noget, der hedder en DPI, som er en type blokering, der for eksempel bruges flittigt af Kina til at censurere deres internet. Og jeg ved, at det bliver også brugt i Iran til at censurere en hel del med. Og en DPI er sådan set et værktøj, der går ind og læser al din trafik, internettrafik, og hvis den så opsnapper noget fra for eksempel Groove Shark, så sender den det ikke videre, så blokerer den simpelthen der. Og den bliver brugt i Kina, hvis du for eksempel søger efter nogle ting, du ikke skal søge på, så har den et fy-ord, der ligesom går ind og kigger efter i alle internet, for eksempel nyheder eller sådan noget. Så, eller ja. Og den har de simpelthen valgt at bruge, og det er der mange, der kritiserer dem for. Fordi at de mener, at det danske internet så tager kinesiske tilstande, fordi det her det er en ret alvorlig form for blokering. Hvis du skal omgå den, skal du have en, hvilket man selvfølgelig ikke skal, fordi det er jo ikke lovligt. Men det kræver jo en krypteret internetforbindelse, eller en VPN-forbindelse, som er meget mere kompliceret end som så i forhold til DNS-blokeringen. Ebbe, tror du at Danmark er det nye Kina? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan nævne i forbindelse med lukningen af Pirate Bay og BitTorrent. Det går nok ikke, så skandinavisk, men hvis der er nogen, der bruger det, det er også lukket. Hvor er det lukket henne? BitTorrent. Altså for det er blevet lukket, som er hvad? Som er, det er også en torrent-side. Jeg tror, den har hjemsted i USA. Den er simpelthen blevet lukket. Jeg tror, det er regeringen. Og det er sådan en side, hvor man kan finde indhold til downloads? Ja, altså hvis vi lige... Og det synes jeg faktisk er på sin rette plads at forklare folket derude, hvad en torrent egentlig er. Måske sådan meget, meget overordnet. Ja. Fordi en torrent er jo egentlig ikke ulovligt at hente i sig selv. En torrent-fil er en fil, du henter, som henviser til en anden fil, der ligger ude på nettet. Så når du henter torrent-filen fra de her torrent-sider, som The Pirate Bay, eller BitTorrent, eller andet, så gør du faktisk i princippet ikke noget ulovligt. Torrent-filen i sig selv er ikke ulovlig at have. Det må du gerne. I det sekund, du åbner torrentfilen, fordi torrentfilen kan kun åbnes af nogle bestemte programmer. Sådan noget som BitTorrent eller Views eller sådan noget. Hvis du åbner filen i den, så begynder filen at snakke med den fil, som er, det er for eksempel en film eller sådan noget, hvis du gerne vil have det, der ligger ude på nettet. Så begynder den at snakke med den, og så begynder den at hente den. Og så er det ulovligt. Det du gør der og henter filen, det er det, der er ulovligt. Hvis altså den film er en copyrighted film. Hvis filmen selvfølgelig er en ulovlig film, det er det, som der er det ulovlige. Hvis det er kendt til hjemmevideoer, så kan jeg fortælle jer, så er den helt lovlig. Hvis det er ophavsretten, du har fundet på Turnfile, der ligger ude på nettet, så er den også den er helt gratis, den må jeg gerne have. Det er også det rette tidspunkt at sige, at gå ind og søg på ophavsretten på iTunes. Vi ser det igen senere. Det er bare sådan en Coca-Cola-reklame-effekt. Vi prøver at sige det så mange gange som muligt. Ophavsretten, iTunes. Vi prøver sådan at flytte den. Nej, Danmark er ikke det nye Kina, for at vende tilbage til det, det tror jeg ikke. Altså, det er få, hvad skal man sige, få riser i lakken. Få streger i iPhone'en, som gør, at systemet virker stadigvæk, men det er måske mere eller mindre pænt at kigge på. Men altså, det startede bare som en rist, og nu er der jo, altså det startede med den der russiske hjemmeside All of MP3 eller noget lignende, og så Pirate Bay, og så nu en ekstra stærk blokering på Grooveshark. Det er ikke det mønster, der er ved at tegne sig, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, alle, der sådan lever i som voksne mennesker i den her oplyst tid, tænker eller har tænkt omkring Grooveshark, at der må foregå et eller andet ulovligt. Fordi at vi tænker, at det er for godt til at være sandt. Gratis musik, du kan streame online. Der må være et eller andet. Og det var der jo i princippet. Der var mange aspekter af det, der var lovlige, men så var der jo så også bare noget, der var ulovligt. Og det er jo bare så det, man vælger at slå ned på. Jeg tror ikke, at Danmark, vi bliver ikke censureret. Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke på. Altså, der er jo censurland. Der er nogen, der sammenligner det der med, altså du siger, at der er noget ulovligt på Grooveshark, og det er der, det har de fundet ud af. Så blokerer de siden, men der er folk, der sammenligner det med, at for at stoppe biltyve, så fjerner vi alle dæk på alle biler. Så altså, der var folk, der havde lovlige abonnementer, der var noget lovligt indhold derinde, og skal det ikke være op til borgerne selv at tage stilling til, om de vil derind eller ej? Jo. Jeg vil slet ikke udelukke, at der kommer nogen, der bliver rigtig meget censur på internettet. Altså faktum er, at der bare er rigtig meget information på nettet, som der kan være rigtig farligt. Og altså, der er også rigtig mange ting, som folk ikke rigtig gerne vil have, man skal vide. Og sandsynligheden for, at der er flere ting, der bliver censureret. Og problemet ved det er, at altså, man giver dem først lidt, så siger man, ja okay, du må gerne censurere alle de sider, som forklarer, hvordan der laver en bombe ud af altså, husting. Det er fair nok. Og ja, du må gerne censurere den side, som forklarer mig, hvordan jeg stjæler en bil, eller slår en mand ihjel på to slag, eller sådan noget. Det må du gerne fjerne fra det. Det er fair nok. Men problemet er bare, at så snart de har fået lov til at gøre det, så kommer det også i politikernes egen interesse. Hvad synes de så, og hvad bliver det? Og jeg kan sagtens se en skaleringseffekt, så det handler om at slå til tidligt. Og jeg synes, det er trælst. Altså, jeg er rigtig, rigtig ked. Jeg går også langt. Jeg siger træls. Fedt brug af ordet, men jeg vil faktisk sige, det er da rigtigt, som Martin siger, at der er noget om snakken. Men jeg vil bare sige, mange af de ting, der bliver lukket, og mange af de ting, der har været, det er fordi, jo mere oplyste vi bliver, jo mere finder vi ud af, altså, hvad er det egentlig, der måske er rigtigt, og hvad er det, der er forkert, selvfølgelig i forhold til vores egen subjektive holdning. Men hvis man skal sammenligne det med, altså, der er mange ting, der bliver opdaget, eller der bliver lavet i 80'erne og 90'erne, og så her i de seneste par år, så begynder folk at være sådan, at det var måske ikke lige helt det smarteste. For eksempel så har der været meget snak om, inden for de seneste par år, at sukker, hvis sukker var blevet sådan, altså decideret opfundet i år 1000, eller i det 21. århundrede, så var det simpelthen blevet lovligt. Fordi det er, altså det er, der er så mange bivirkninger, det er simpelthen så farligt for så mange ting, så det vil Fødevareministeriet aldrig nogensinde godkende. Men fordi det er et stof, der er flere tusind år gammel, så er det svært at bande sådan på den måde. Så der er jo mange ting, og det tror jeg også, altså Pirate Bay er en hjemmeside, der er gammel, så vidt jeg ved. I hvert fald, ja, den er ved at være ret gammel. Den er ved at være ret gammel. Dengang de oprettede den, der var der sikkert ikke nogen, der tænkte to gange omkring torrent. De var fuldstændig ligeglade måske. Der var sikkert, altså, der har altid været noget oplysning omkring det, men dengang det blev oprettet, der var der bare ikke rigtig nogen, der sagde noget til det. Og så lige pludselig, så begynder folk at sige, ah, det er måske heller ikke lige helt god længere. Det kan vi måske lige rigtig godt lidt se. Så jeg tror, det er rigtigt, det du siger, det aspekt, at vi vil se flere lukninger af flere ting, og der er flere ting, der vil blive forbudt. Akta. skal jo sikkert nok, hvis det kommer i stand, gør sin til det. Men jeg tror, at der er flere ting, der bliver lukket nu, fordi at folk begynder at sige, ej, det er jo måske ikke lige helt godt. Altså. Jeg har mega meget forhold til at få sukker til at starte med. Altså, hvis de lukker sukker, så står jeg ude på gaden med en Vifa Vendetta-maske. Det er en ting, der er lige præcis. Altså, det skal de ikke. Min morgenmad er dem, der ruineret, hvis de fjerner sukker fra det danske marked. Og jeg synes ikke, at jeg synes, det er op til folk selv. Man skal ikke fjerne sukkeren, og man skal ikke fjerne sukker. Det er der ikke noget, der hedder. Altså, jeg forstår godt, at der er nogle ting ved det, som der er dårlige, men så har man udviklet nogle mere specifikke værktøjer til at altså ramme de ting, som der er dårlige, i stedet for bare at sige, at nu fjerner jeg hele Groove Shark. For det ville være nu, hvis jeg var en kunstner, som der havde lagt min musik ud på Groove Shark, og jeg havde en masse faste lyttere, som der var mine altså followers på Groove Shark, og havde mine ting, og de kiggede derinde efter min musik, og lige pludselig, boom, så mister jeg. Det ved jeg ikke, hvis jeg er en ny musiker, og jeg synes 1000 følgere, det er rigtig mange, så mister jeg dem, så prøver jeg at oprette dem lidt på YouTube eller et andet sted, men så er der ikke lige så mange, der kommer med der. Altså, du ødelægger en hel masse ved at bare fjerne Groove Shark på den måde, og hvis du er ked af en del af det, så må du sætte dig ned, og så må du finde ud af, hvordan fjerner jeg specifikt den del, i stedet for bare at prøve at fjerne et ukrudt med en spade, og så fjerne rosenbusken lige ved siden af. Altså, det er for dumt. Men jeg tror ikke, altså nu det er jo Groove Shark heller ikke blevet fjernet. Altså, det er jo tre net, der har fået besked på, at de skal lukke det. Vi har jo stadigvæk en lige så stor, eller hvis ikke større net ved siden af, der hedder TDC. Men altså, de kommer højst sandsynligt også til. De kommer højst sandsynligt også til, men altså, lad os nu. Vi har helt sikkert ikke hørt det sidste i den her kamp. Det er en ting, der er helt sikkert. Groove Shark, de vil jo kæmpe med en på klør for, at de kan blive ved. Men det er jo sådan. Du snakker om, at flere og flere bliver bevidste om det her med torrents og alt det her nu. Ja. Men er det ikke sådan, at piratkopiering, det er blevet mere og mere socialt acceptabelt? Jo. Det er noget, man taler om, og det er noget, altså... Det man er helt ikke, okay. Ja, præcis. Er det så ikke et problem, at den generelle holdning fra befolkningen bliver undertrykt? Jo, altså det... Altså fordi, hvis befolkningens holdning er... Det er jo det, demokratiet, en masse dumme, der bestemmer over en... Ja, en masse dumme, der bestemmer over en klog. Det er jo det, demokrati er. Ved vi jo. Ej, det er ondt sagt, men den har jeg i hvert fald fået citeret mange gange af mine forældre, at demokratiet er en masse kloge. Velkommen til konspirationsteorier på Aarhus. Ja, nej, men jeg vil i hvert fald sige, at prøv nu at tænke, hvis alle mennesker så var. Piratkopiering, det er bare pissefedt, fordi så kan jeg få alting gratis, og så, altså jeg ved godt, jeg holder lige min egen holdning ud for det, fordi jeg synes, det har vi diskuteret. Men der er masser, der synes, piratkopiering, det er pissefedt. Og så presser 4 millioner mennesker regeringen på at sige, vi vil gerne have free torrents, så kan de ligesom ikke rigtig gøre andet. Altså, så er de trængt lidt op i en krog. Og så står musikindustrien tilbage der og sådan lidt, nå, det synes vi måske egentlig ikke var super fedt. Og hvad gør man så? Fordi det, altså, den generelle holdning er, vi vil gerne have gratis musik, men... Er det det, der er sådan moralsk rigtigt i den her situation? Det ved jeg ikke nødvendigvis. Det tror jeg måske, befolkningen er ligeglad med. Jeg har snakket med en ven for nylig, som sammenlignede det med det engelske genitiv S. Altså apostrof genitiv. Som ej, du ser, det, du skal ser de, det skal de jo da også bare du ser det på alle butiks skilte. Du ser det overalt, ikke også? Det der engelske genitiv S, som ikke er en del af den danske retskrivningsordbog. Men det er det, befolkningen vil have. Er det, det er så fedt. Totalt elitært det og undertrykt? Det er mega hipsteragtigt. Altså, det er jo lidt det samme, at befolkningen vil have noget andet end det, vi har. Er det så ikke, er det så ikke nedladende at ikke give befolkningen det, de gerne vil have? Så er det vel politikernes rolle at gå ind i en aktiv debat med musikudviklerne og sige til jer, prøv at høre her, vi har en hel masse befolkningsmennesker her, som siger, et, og I siger noget helt andet, og det er vi godt med på, men vi repræsenterer dem, så vi må ligesom gøre vores bedste for, at vi finder en fælles front, og vi kan mødes, og så kan vi jo også lade være med at lukke Groove Shark og være dumme. Ja, det er jo rent nok, så siger det var de, så min holdning, skal vi sige. Så siger de jo et eller andet med, så får I et bidrag fra staten eller sådan noget, og så udgiver I jeres musik gratis. Men det er jo... Det er en måde at gøre det på. Folk vil gerne have gratis musik, men så betaler man så alle sammen bare sammen lidt til noget musik, og så kommer du på den måde. Altså, der er mange måder at gøre det på. Det fornuftige menneske tænker også selv, altså de fleste af de mennesker, der er de 4 millioner mennesker, er forhåbentlig fornuftige mennesker, der godt kan se, det er ikke rigtigt, at der er nogen, der yder så stort et arbejde, så skal de ikke have nogen penge for det. Men jeg har læst et sted, at i Amerika er piratkopiering et mindre og mindre problem, fordi de har simpelthen så mange streamingtjenester nu til film og tv-serier og musik, så at det bruger folk i stedet for, så at faktisk er piratkopiering bare et lille sted i udviklingen, der bare skal trædes over, indtil vi har etableret nogle ordentlige streamingtjenester, fordi så bruger folk dem faktisk i stedet for. Og man har jo set, hvor mange bruger ikke Spotify nu, som er en lovlig musiktjeneste. Det er rigtigt, der er, altså, der er jo kun også gamle, eller nu er man jo gammel, der er jo sådan en egen musik. Men det er da rigtigt, vores børn kommer der til at vokse op med... Kommer til at kigge på vores hylder og sige, hvad er det for en rund skive, du har der? Det er en CD. Hvad er den store? CD. Det er en LP. Det er endnu ældre. Vi har det hele på en sky, altså... Du kan finde alt online. Men det skulle simpelthen være grunden til, at vi piratkopierer. Det er, fordi vi ikke har de rette tjenester. Det tror jeg også er rigtigt. Det kan jeg sagtens følge. Altså, at det er jo piratkopiering, hvor måske bare en forkant på en måde. Det var en nemmere måde at gøre det på, og det var på samme tid også. Altså, det var mere tilgængeligt, og det gik hurtigere. Altså, du kunne finde ting, som der ikke var udkommet i dit land endnu. Det kan du finde på nettet. Og det går bare meget hurtigere med deling af det. Og jeg kan sagtens se, at nu hvor tjenesten efterhånden begynder at følge med, og folk begynder at se, at... Altså, det, folk de går bare ikke ned i en CD-butik længere og køber en CD. Så giver det da god mening at lægge den på nettet, så kan folk hente den der, og så betaler man noget for det. Og så kan man ikke engang betale for coveret. Det er faktisk sjovt, fordi... Og som du siger, jeg tror faktisk, at... Og nu er der også flere af mine venner, nu skal jeg nok lade være med at nævne nogen navne. Der er gået over til at streame. Og så når internettet ikke er der, så er de bare helt fucked. For så aner de ikke, hvad de skal gøre. Så de har ingen filer til at lægge på deres computer. De har den der 1 terabyte stor computer. De bruger det slet ikke. Og så når de er bare på nettet, og de streamer, og det er ikke noget problem. Men det kan godt være, at kvaliteten ikke altid lige er den fedeste. Men så de skal bare trykke play. Men så til gengæld, når nettet ikke er der, og sådan tror jeg også, vi vil se, altså i fremtiden, der vil der komme til at være net over det hele tiden. Du vil altid kunne komme på alle dine ting hele tiden. Men så lige pludselig, så kan man selvfølgelig ikke sige, men hvad så, når du ikke har det? Så kan det være, at man går en tur eller læser en bog. Ja, det tror jeg ikke, du skal regne med. Vi kan ikke nå meget mere for i dag, drenge. Det var rigtig hyggeligt at have jer med. Tak. Husk, husk at gå på iTunes, hvor podcasten kommer ud. Der ligger allerede en derinde, og det er ophævsretten, I skal søge på iTunes. Lige om lidt kommer der De Sorte For, og så kommer der Den Tunge Time. Og vi slutter af med et nummer fra et dansk band, der hedder Ice Age. Ice Age. Og så håber vi at se jer ude i bylivet. Se dig. Det gør vi også, men vi håber specielt, og så ser jeg iTunes. this is not where I belong. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah, I wait. But it's time for me to leave this all behind.